Família, aquí seguim. Aquí continuem amb la música de la Factoria dels 80 i ho fem amb gent fantàstica que ens acompanyarà amb aquests propers minuts, com estem escoltant a Gloria Fowl, és coneguda com a Gloria Gaynor, l'excel·lent cantant de Newark, de New Jersey, que ens portarà el seu Anybody Wanna Party. Però també tindrem la música de la cantant canadenca, nascuda a Montreal, a Quebec, la Franci, la France Jolie, en Don't Stop Dancing o Don Armandos, Second Avenue Rumba Band, des del 1979, que estem repassant avui, també amb aquesta música, Gypsy of Love, tot això, aquí, a la Factoria dels 80, amb Rafael Corbí. Listen to your heart and you'll know what to do. Oh, Don Armando ens acompanya i ho fa d'una manera excepcional amb la seva música i la seva companyia Don Armando Bonilla, que va fundar la Second Avenue Rumba Band amb la vocalista Fonda Rowe i va tenir un número 1 a les llistes de música ball amb aquest Deputy of Love el 1979. Yeah! Música! I seguim a la factoria dels 80, Giorgio Moroder amb What a Night, també serà un dels temes que ens acompanyaran ara mateix i el sentiu de fons, veritat, això sona d'aquesta manera. Giovanni, Giorgio Moroder, el cantant de Trentino Alto Adige d'Ortisei, on va néixer el 1940, aquest productor i compositor musical italià. I què dir dels que vindran després? Els clàssics, els millors, Rhythm and Blues, Soul, Funk, Disco, de Jersey City, els Cool and the Gang, amb If You Feel Line Dancing. Estàs escoltant la Factoria dels 80, la música de tota una generació, aquí en aquesta sintonia amb Rafael Corbí. When you're out there on the floor, y'all, music starts to play, everybody's saying, check me out, I can move, I can groove, I can rock, I can shake, I can make your body quake, baby, if you feel like dancing, get on up. Just go ahead and rock ya, can't nobody stop ya. When you feel the music, get on now. Music starts to play. Everybody say yeah. Keep that body working, working out. Start to work, boogie down. When you feel like dancing, get on. Just down. Go ahead and rock. Can't nobody stop you. Temperature's rising, it's not surprising. It makes me move my feet. Well, feeling the fire. selfish at times, always trying to blow your mind. Using you was so easy. Boy, I used you a thousand times, but baby, you're my light. Give me one more chance to prove my love. Baby, you're so fine. I promise to be true only to you all this time, baby. We won't be in and out of love, in and out, baby. This time, baby. We won't be in and out of love, in and out, baby. This time, baby. We won't be in and out of love, in and out, baby. Not this time, baby. Well, we won't be in and out, up and down, all around. Not this time, baby. Així va finalitzant aquesta cançó magnífica que estem escoltant amb la gent de Jackie Moore amb This Time Baby, una excel·lent vocalista nascuda el 1946 i excel·lent cantant de rhythm and blues, més coneguda per el seu senzill del 1970 Precious Precious. I què me'n dieu d'aquesta altra? Rod Stewart, nascut el 1945 a Londres. Do you think I'm sexy? Tanquem la paradeta i ho hem fet amb aquesta peça magnífica que ens acompanyava, My Forbidden Lover, a càrrec d'aquesta gran banda americana fundada el 1976 per Nile Rodgers i Bernard Edwards. Eren els Chic, i per pujar al punt i final, la darrera cançó, Bombers, una banda que ens acompanyarà magnífica. Ella és una de les veus Tamara Lawrence i Mike Bissey Jones des del 1978 que ens arribaven des del Canadà. Els Bombers amb Don't Stop the Music, que no pari la música, i això és una de les coses que aquí no pensem fer mai, perquè això és la factoria dels 80, The Actors Factory, la música de la tota una generació que sense dubte disfruta amb aquesta música disco. Soc Rafael Corbí, ens retrobem ben aviat. Apassieu!